kumusta ang bakasyon mo? Ako, eto pa rin, nababato. Bad trip talaga tong Meralco. Bakit brown out pa rin dito? Walang silbi sa bahay. May gas, wala namang kotse. Naghihintay ng